Für alle hier, die den Regenbogen auch im Dunkel sehen und die Wahrheit, die im Verborgenen liegt. Für alle hier, die die ungesagte Worte verstehen. Für alle hier sing ich ein Lied. Dette Radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Sondre Lerche var det, Phantom Punch i Radioresepsjonen. Det er en strålende dag, synes i hvert fall vi her. Og vi er på plass som alltid. Klokka er 1:05, eller 7:08. Jeg har ikke nøyaktig klokke, men i hvert fall noen minutter over ett. Og vi er på plass igjen, og det er trivelig å være her sammen med deg. Tore Sagen er på plass. Ja. Bjørte Paul på plass. Jeg også ganske på plass. Er du det? Vil du rakke på nå, vil du si noe? Ja, jeg bare si litt om den sang som vi nettopp hørte. Det var Sondre Lerche og Phantom Punch. Yep. Sikkert noen som lurer på hva Phantom Punch er. Og det da, hvis du går på fest, så det den første drinken du får inn når du får i hånd, når du går inn døren. Så får du ofte en Phantom Punch. Det det da? Det sant, eller bare finner du på noe? Det sant. Ok, og hvorfor heter det Phantom Punch? Det lov å spørre om det? Det hvis den ekstra sterk. Hvis det mye Smirnoff i Det må være ekstra sterk for at den skal kvalifisere for å være en Phantom Punch. Ja, du kjenner det liksom i begge beina hvis det en Phantom Punch. Ja, for utifra ordet, altså Phantom Punch, så ville jeg jo tro at det var en punch som du drakk når du var på vei ut fra festen. At det var en Phantom Punch, du trengte ikke den punchen. At det står her, hei vil du ha en punch, og så drikker du bare en tom kopp. Og så tenker du, ja, nå ble det enda litt fullere. Men du merket det ikke, for du var så full. Ikke sant? Jeg skal ikke tvære for mye på hva jeg tror Phantom Punch er. Du skal ikke det. Men jeg tror likevel at det like så godt kan være et slag som du tror du får, et fantomslag, kan du si. At akkurat som fantomsmerter, smerter du tror du har, innbilte smerter, så er det sånn, og så kan det også være en drink. Nei, nå har jeg en punch, eller har jeg en punch? Det virker som jeg har en punch. En innbilt drink. En innbilt drink, tror jeg det er. Så jeg tror du tok feil, Berte. Det kan også være en dårlig vits, med en dårlig sluttpoeng. Ikke sant. Fantom, at du tror det var morsomt, men nei, var det morsomt egentlig? Nei, nå, morsomt. Nå jobber vi, gutter. Nå det teatersport. Men det stand-up? Nei. Vi kverner i hjernene våre. Vi finner på nye ting. Finner på nye retninger. Hva kan vi snakke om? Hva kan vi si ut fra det Phantom Punch-greiene? Kan vi finne på noe mer om det? Jeg tenker det må være din oppgave som programleder å runde dette av når du føler du har fått nok. Jeg stopper det der og runder av Phantom Punch-diskusjonen, men det uansett en glede for oss å være til stede. Og man kan nå oss, og det synes jeg dere skal gjøre, kjære lyttere, på 1987 kodord resepsjon. Dette da på mobiltelefonen deres. Og vi skal ha bra eller dritt tradisjon i dag, så send inn din tradisjon, 1987 kodord resepsjon, og så finner vi ut om den en bra eller en dritt tradisjon. Ikke det greit da, gutter? Jo. Det ser så upåklagelig ut i dag. Ja, det jo mandag, jeg føler jeg har blitt litt fresh i løpet av helgen. Du ser påklagelig ut, du også. Påklagelig eller upåklagelig? Upåklagelig. Upåklagelig. Bjarte, er det fordi du har i moss i håret at du ser så flott ut i dag? Jeg har ikke moss i håret, jeg har aldri hatt det. Jeg har bare vasket det i dag. Vasket det med Asan intimsoppe, det som du bruker ned på tissen din? Jeg bruker ikke Asan. Unnskyld. Hverken Bjørte eller jeg vasker oss i skrittet. Nei. Men mos bruker dere. Ja. Ai, for en herlig sending dette skal bli. Send oss en melding da vel. Vi skal høre Justin Timberlake. Dette her sexy rygg, sexy back. Radioresepsjonen P3. Radioresepsjonen. Så en intervju med Justin Timberlake på TV her om dagen, og da sa han at når de laget et album da, som denne låta hentet fra, så jeg vet ikke om det har kommet henne eller ikke, da sa han, når vi gikk i studio, så var alt lov. Alt var vi kunde bara allt bara låta allt flyta allt var crazy. Vi hade inte bestämt någonting för vilket studio så bara lagde det albumet. Ha. Det är liksom som vi jobbar här uppe på Krinken nå, det här i radioreceptionen. Ja, det är en variant av improvisationskunst. Ja, det är ju det på mode på många måter. En god del av detta vi gör också vill understryka som är manuskriptbaserat. Vet du hva? Du ødelegger illusionen om at dette improvisert babbel når du da sier at det manusbasert. For vi sitter jo her med disse manusene våre, og vi sier jo nøyaktig det som står her. Ja. Men så det der, spiller prøver, ut som det improvisert? Vi prøver at det skal være improvisert. Ja, dette beklager jeg. Du gjør det, ikke sant? Jeg beklager det. Ikke sant? Nå står det for eksempel her i manuset, Steiner skal si og da gjør jeg det. Men da står det i manuset at det står i manuset. Dette er veldig avansert, men dette her, det jeg sier også nå, og det du sa nå, manusbasert. Nå leser jeg min neste replikk. Ja. Nå leser jeg min neste replikk. Jeg beklager for tredje gang. Jeg skjønner nesten ikke selv engang, jeg. Men det får så være. Hva da? I løpet av de siste 24 timene så har det skjedd noe i alles liv, alle som hører på radioresepsjonen. Hvis du tenker tilbake da et døgn, og så tenker du, hva har skjedd i mitt liv? Det mye som skjer hver eneste dag. Mm. Og det kan være små ting, det kan være store ting. Men vi her i radioresepsjonen deler da våre opplevelser med lytterne våre, for vi jo radiokjendiser, og folk jo interessert i hva kjendiser driver med. Da minner du litt om Erik By. Ja, men han var, hvorfor det? Det skjer et stort ting i hans liv hele tiden. Du, nå må vi prøve å glemme Erik By. Han død. Han er død, ja. Han var en legende, ja. Greit, men han død. Kjempen nede, giganten ligger under torva, og han gravlagt her under NRK. Men nå det oss. Nå det vi som i fokus. Jeg beklager, jeg vil heller ikke nå nødig tvære videre på akkurat det med Erik By. Mm. Men hva tror dere igjen av Erik By nå? Hva, tror du det bare skjelett igjen, eller? Ja, jeg tror han pulver igjen da. At han jord? Hele han jord? Det tar ganske mange år før det blir det, altså. Hvor lenge han ligger der, da? Kommer an på om han pakket inn i plast eller ikke. Det gjorde man jo på 70-tallet, pakket folk inn i plast. Ja, men Erik By døde ikke på 70-tallet, Steiner. Men bare innrømme uansett, Steiner, noen av dine genistreker på radio, det ting som du har stjålet. Fra Erik By? Ja. Jo. Hva skjedde i løpet av de siste 24 timene? Vi kan begynne med deg, Brille Judas. Tore. Jeg ommøblerte datarommet mitt i går. Gjorde du det? Hei, gjorde du det? Ja, da. Ja, det en applaud. Grunnen til det var at måten det var innredet på fra før ga meg dårlig feng shui. Ah, du, ja, fortell. Det, og grunnen til det at jeg blir aldri helt fortrolig med hvor jeg skal ha dataen. Og nå har jeg hatt dataen med skjermen inntil veggen, og da kan jeg ikke se utover. Så jeg valgte utover himmelvelvingen. Ohoho. Og for jeg har ganske god utsikt i leiligheten jeg bor i, så jeg valgte å flytte pulten da under vinduet, og nå kan jeg se utover hvis ikke jeg da arbeider eller spiller på dataen. Så du ser, altså du kan se skjermen rett foran deg, og så hvis du bare løfter blikket litt grann opp, så ser du da utover hele Oslos, hva heter det? Skyline. Hvis jeg velger å se bort fra da hun 50 år gamle dama med sånn leopardtrus som står på verandaen overfor meg, så gjør jeg det. Det hunden har jeg pratet med noen ganger. Nå har vi vært på nachspiel hos deg, Tore. Ropt over til andre bygården og trakassert henne litt grann. Ja, men nå... Hun har simpel gruppeseks med eldre menn i den leiligheten. Mm. Og hvis hun hører på nå, slutt. Vi ser deg. Mm. Det skulle ikke forundre meg om hun faktisk liker å bli trakassert. Pokker, da har jeg gått feil igjen. Altså, jeg tråkket feil igjen, jeg Bjørte. Ja, ok. Men så du fornøyd med den nye innredningen? Inntil videre, ja. Ja, ok. Kjøstheim, skjedde noe spennende i ditt gamle liv? Det var jo første helgen etter lønning dette her, så jeg gikk en tur ut for å handle litt, for å slå meg litt løs. Så jeg Slå seg løs etter lønning da? Ja. Ja, for hvordan slo du deg løs i går? Nei, det ble ikke så mye som jeg hadde trodd. Det var ikke i går, det var faktisk på lørdag. Så kjøpte jeg... det egentlig lov? Siste 24 timer? Ja, helgen jo med. Er ikke helgen inkludert på mandagen? Jo, det, unnskyld. Skal vi begynne med noe nytt nå? Jeg kjøpte, et par nye sorte saker. Helt nye, eller? Vet du hva, som tidligere så fikk jeg nå et sekund stopping når jeg hørte det, for jeg ble så glad. Men du vil ikke få det av det neste. Nei. For jeg kjøpte også en boks, en veldig billig boks med gamle Alistair MacLean-filmer. Jeg vet ikke hvorfor jeg kjøpte den. Jeg var 14-15, så syntes jeg det var utrolig kule filmer. Tenkte, jeg vil se det igjen. De kjempekule. Ja. Husk på at du så langt fra 14-15, ja, det går an å komme. Ja, ikke sant? Det tenkte ikke jeg på da. Nei. Så jeg kjøpte, det var sånn frykten av mitt våpen, 8 glass og den usynlige fiende. De filmene ikke så bra lenger nå. Hvordan skal vi terge og hisse penisen min ut igjen nå? For den trakk seg nemlig inn under hudfolden. Nå ser jeg ut som en kvinne, hvis jeg hadde kledd meg naken. Jeg ble såpass lite tent av den historien. Kan jeg jeg vil nødig tvære videre med akkurat det kroppen, men ser du ut som en kvinne nå? Ser du virkelig ut som en kvinne hvis du klær deg naken? Altså hvis du har tatt et ufokusert bilde av kun underlivet mitt, så vil jeg sette ut som en kvinne. Du ser ut som en litt sånn skjeggete sirkuskvinne, tror jeg. Jeg sa blurry bilde av underlivet mitt. Har jeg sett ut som en kvinne, takk for det. Steinar, hva har du gjort det siste? Ikke så mye, ikke noe som kan toppe dette her i hvert fall. Jeg må bare jobbe litt med å få penisen ut igjen. Vi skal høre Black Hole Sun, dette Soundgarden, her i radioresepsjonen. Kan du få en pinsett hvis du vil? Pinsett? Jeg trenger med en vacuum cleaner. En industristøvsuger trenger jeg nå. Dette Black Hole Sun, Soundgarden. Snart skal du synge litt, Bjørte? Ja, det skal jeg. Du hører på Radioresepsjonen på P3. Jeg tenker på det her morsomme videoen til denne sesongen her. Husker du den, Tore? Ja, da, det er hvor ansiktene blir strukket i de morsomste dimensjoner. Ja, ja, ja, datamanipulert bare wang, hvor det breie smilet bare wang. Det ser ut som han usympatiske i Batman. Ja, han Joker, ja. Mm. Jack Nicholsons Joker. Mm. Ja, ja, ja, ja. Husker du det, Kjøstheim? Jeg har ikke sett den videoen. Nei. Men det sikkert litt sånn, eller når du går på Tivoli og så ser sånne speil, så forandrer kroppen seg. Nei, det sånn. Nei, det ikke sånn. Ok. Black Hole Sun var det i hvert fall, Soundgarden i radioresepsjonen på P3, og du har laget et innslag til sendingen i dag, Bjørte, som vi snart skal spille av. Ja. Kan vi si noe om det? Du er litt inspirert. Jeg kan godt si at jeg litt inspirert av den gamle slageren New York med Yngvar Numme. Ja, jeg har ikke hørt dette her, men Yngvar Numme og Tor Egge Gunnstrøm, altså på en måte hovedpersonen i Dizzy Tunes, ja. De lagde jo en sånn en veldig morsom versjon av New York, den gamle Frank Sinatra-hiten, ikke sant? Ja. Som var helt sånn wacko. Det innslaget litt inspirert av det. Jeg kan si inspirert, ja, kun inspirert fordi at jeg har nok trukket den. Du har ikke stjålet noe? Nei, jeg føler bare at jeg har trukket den New York, et skritt og to og tre kanskje videre. Så du gjør det enda bedre enn Dizzy Tunes? Jeg skal ikke gjøre det bedre, jeg bare føler at jeg har trukket det. Hvorfor har du laget det da hvis ikke skal være bedre enn Dizzy Tunes? Det må jo være. Det er veldig vanskelig for meg selv å sitte her og si at jeg har laget noe som bedre enn Dizzy Tunes og Yngvar Numme og Gunnstrøm og sånn. Ja. Hvis du synes at det bedre, så for all del si det. Men det vanskelig for meg å være så ego og sitte selv og si at jeg har laget noe som bedre enn Dizzy Tunes. Så inni meg kan jeg kanskje mene at dette minst like bra, men jeg vil ikke være så ego. Er det litt sånn, hvis jeg misfornøyd med innslaget, så sier jeg det til deg. Men hvis jeg fornøyd med innslagene, så sier jeg det til alle. Litt sånn. Skal vi lytte på det? Vi kan godt høre litt på den. Okay. Det altså New York, Frank Sinatras gamle slager i min versjon. Ok. Start spreading the news. New York, a longing to strain. I wanna wake up in the city, king of the hill. These little towns, if I can. Dette her jo akkurat, dette her jo nøyaktig som disse tunes gjorde. Men stopp innslaget. Hør da, du har jo ikke tatt det videre. Poenget, de gjorde en greie. De lata som om han som sang den, New York, hadde fått hakkeplata si. Ja. Så skulle han synge den, ikke sant, på scenen. Og det er akkurat det du har gjort. Du har ikke tatt den videre. Det ikke noe bedre enn disse tunes. Du stopper jo innslaget før det spiller. Ja, men det er jo helt likt, Bjørte. Ja, det er jo åpningen, så er det kanskje litt likt. Men at det kommer jo mer, så du må jo bare spille det ferdig. Jeg er ansvarlig redaktør for dette programmet. Skal jeg sitte her og servere plagiater av Dizzy Tunes i P3? Har vi plutselig så dårlig? Det er ingen som vet hvem Dizzy Tunes er engang, Bjørte. Ja, det er klart mange som vet hvem Dizzy Tunes er. Det var en legendarisk revygruppe fra Oslo, eller Larvik, eller hvor det noe sånt. Sandefjord! Som, unnskyld meg, hvis jeg kan få bryte inn, som nøytral observatør, så synes jeg, altså jeg først sier at alle vet hvem Dizzy Tunes er. Det gjør alle. Okay. I tillegg så synes jeg Bjørte skal få lov til å fullføre innslaget sitt. Hadde du spilt litt mer, så hadde du hørt at jeg hadde tatt det videre. Poenget er at vi har ikke så enormt dårlig tid i dette programmet her, at vi driver og kutter innslagene etterpå et halvt minutt. Men hvis jeg hører, jeg har jo ører, jeg har jo en kvalitetsbevisst holdning til dette programmet. Jeg må jo ta programmet vekk, altså jeg må jo ta innslaget vekk, hvis jeg ikke fornøyd. Vet du hva, du har en veldig kvalitetsbevisst holdning. La oss høre resten av, for faen. Ja, kan vi ikke gjøre resten? Ja. Start spreading the news. New York, a longing to strain. I wanna wake up in the city, king of the hill. These little towns, if I can. She seems to have an invisible touch, yeah. In the city that never sleeps. To studio, start spreading the news. mor, jeg vil tilbake. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si nå, Bjørte. Jeg hadde tatt et skritt videre. Du har tatt på en måte et skritt videre, men du har jo da misforstått hele konseptet med denne sketsjen til Numme og Gunnstrøm. Ok. Fordi poenget at han det har gått et hakk I platen til New York, New York, ja. Singelen som han har spilt. Mm. Og derfor så har han øvd inn den etter det hakket I platen, ikke sant? Derfor ja. Så blir det feil. Du kan jo ikke blande inn Phil Collins, Susudio og alt det jo, der surre. Jo, det klart du kan det, for poenget er det. Han spilte en singel. Jeg har tatt det videre nå opp to date, opp til vår tid. Jaha. Og dette da fra en sånn en CD-spiller med CD-velger, med en sånn boks med 6 CD'er. Har du så, tatt den up to date? Og så hopper han fra den ene CD'en til den andre. Fantastisk, kjempebra. Det hakker I CD'en. Og så plutselig så hopper han inn på en Phil Collins CD, en Genesis. Oh, og så plutselig over til en Jan Eggum-plate. Ja. Tore, hva har du å si til dette her som observatør fra siden her? Objektiv. For å være helt objektiv og saklig, så vil jeg si at det helt usannsynlig at en CD-veksler kan gjøre de samme feilene hver gang, slik at aktøren da har muligheten til å lære inn setningene sånn som de Mm. Det helt umulig. Hvis du spiser kylling for eksempel på en plate CD-plate, Mm. så vil det være forskjellig feil hver gang. Om det riper, det spiller ingen rolle. Den ser jeg. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka 1 på P3. Sissy Cowboys, kom igjen! Kom igjen! I radioresepsjonen på P3, kan du si sånn, Bjørte? Kom igjen! Kom igjen! Tore? Så kom igjen! Kom igjen! Jeg merker at hvis han dør, han Grønneberg I Sissy Cowboys, så vi der. Han veldig lett å erstatte, rett og slett. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Dette begynner å bli etter hvert sangen litt irriterende programmet. Og sangen heter Kom igjen. Ja. Vi skal ha en fast spalte. Vær så god, Tore. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon en forholdsvis ny spalte her I radioresepsjonen, der vi ber dere lyttere sende deres tradisjoner til oss på 1987 kodord resepsjon, og vi I radioresepsjonen vil avgjøre om det en bra eller en dritt tradisjon. Ganske enkelt. Men for å sparke I gang, for å få dere litt inn på linja, for at dere skal forstå hva dette dreier seg om, så tenkte vi skulle begynne med en tradisjon fra vår egne liv. Og Tore, du hadde en tradisjon som du synes noe spesiell. Ja, jeg synes den noe spesiell, for det var ikke mer enn et år siden jeg skjønte at det var en tradisjon som ikke alle andre hadde, og det gjelder julaften, og det gjelder spising og mattradisjoner. Vi gjør det nemlig sånn at når vi I Sagen-familien, det gjelder deg... La oss si så, vi spiser jo da fortrinnsvis ribbe og medisterpølser og så videre på julaften. Det riktig. Ja. Og den sånne ribbe da, den tar jo nesten en hel dag å lage. Og det som problemet da at da... Jeg vet ikke helt hvorfor vi gjør det, men greia at vi spiser svor cirka klokka 11. Svoren på ribba spiser vi rundt klokka 11. Altså så på formiddagen? På formiddagen. Far eller noen skjær svoren av ribben og legger den på en tallerken? Ja, for tydeligvis svoren ferdig da flere, kanskje 5-6 timer før ribba ferdig. Ja, og det, den tradisjonen går da at det blir som en slags sånn der, når svoren ferdig så vi da naturlig nok sultne, så vi jo glad for å få den svoren. Vi elsker jo svor, det det blir jo som små sånne fettkanapéer da, som vi kaster I oss. Har dere noe til? Nei, bare svor. Bare svor, og det knasker, og det jo da rein fett, det ikke det? Det det Jesus Christ! Hardstekt fett det. Og det derfor vi må henvende oss til deg, Kjøstheim. Dette en bra eller en dritt tradisjon? Ja, vi har ikke spist ribbe så mye hjemme hos oss, men jeg har vært I ribbe juleselskaper hos andre slektinger. Gratulerer. Takk for det. Og der har jeg aldri vært borte I maken, og at vi har at noen spiste svoren først. Men selv om det fremmed, det en dårlig tradisjon? Jeg vil jo si at det en dårlig tradisjon sånn ernæringsmessig. Så det en direkte dritt tradisjon. Men man skal være veldig forsiktig med å tråkke på sånne juletradisjoner hjemme hos familier. Sånn at hvis Sagens lever lykkelig med den tradisjonen her, så... Make my day! Helt I Steinars hjerte kollapser. Det kort replikk av to. Helt I Steinars hjerte kollapser, så dette en bra tradisjon. Men etter det så vil du slutte med det. Bare fordi du litt yngre enn meg, så kan du... Ditt hjerte har kollapset en gang før. Ja, kollapse. Nå spiller Tore, det som er litt sært. Jesus spiller squash for tiden, så... Ikke sant? Ja, greit. Det som er litt sært er at vi spiser svor klokka 11, og klokka halv ett så er det risengrøt hjemme hos Sagen-familien. Så det blir nok en dårlig dritt-tradisjon alt i alt. Så dritt-tradisjon altså, men jeg likevel liker jeg det. Selv om det dårlig ernæringsmessig. Greit. Bjarte, har du... Jeg skal ikke sulte deg hjemme hos Sagens. Nei. Bjarte, har du en tekstmelding fra en lytter som har en tradisjon? Ja, vi har en lytter som hører på radioresepsjonen som har en veldig bred musikksmak, tror jeg. Yep. Jeg synes at tradisjonen med å klappe etter soloer på jazzkonserter er bra. Mm. Kan denne overføres også for eksempel til klassiske konserter? Har du lyst til å begynne, Tore? Ja, jeg vil jo si det. Altså, den kan sikkert overføre til klassisk. Vi har jo faktisk en lignende tradisjon her i radioresepsjonen, og det er jo å klappe hvis vi på en sarkastisk måte setter pris på noen de andre har gjort. Mm. Da applauderer vi hverandre, litt sånn som de gjør da, for eksempel etter at trompetisten har lagt ned instrumentet sitt. Ja, hornet. Horn. Ja, men det jo sånn når du går på klassisk konsert, så det jo sånn at hvis de spiller et stykke med flere satser, så er det helt dødt hvis det, når orkester er ferdig med den ene satsen, blir det musestille, ingen tør å rikke på seg, så blar musikerne om til neste side, og så begynner de på neste sats, og så er det ingen som klapper imellom. Hvorfor ikke klapp der? Jeg synes det er en bra tradisjon å klappe etter en ekstra innsats fra scenen, og jeg synes også man burde klappe mer generelt ute i samfunnet. Setter du pris på noe? Hvis noen for eksempel plukker opp et sjokoladepapir fra baken, kaster du søppel. Gå bort og klapp og applaudere for dem. I applaud you, kan man si. Jeg også støtter det. Sånn at denne tradisjonen med å klappe etter solo på jazzkonserter, den overføres rett og slett til hverdag og fest. Det er en bra tradisjon. Ok. Send inn flere tradisjoner. 1987, kodord er resepsjon, og vi avgjør om det er en bra eller dritt tradisjon. Dette her er Let's Dance med David Bobby. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Bra eller dritt tradisjon. Det stemmer, bra eller dritt tradisjon pågår as we speak her i radioresepsjonen. Og Tore, du går rett på en lyttertradisjon. Ja, dette er nok min favorittradisjon noensinne. Ja. Den er fra Åse. Familien til en venninne av meg har som tradisjon at den som får mandelen i julegrøten blir slengt i et ullteppe mellom to personer, som en slags hengekøye med en person som holder i hver ende. Og dette synes jeg høres så morsomt ut, og jeg ser for meg denne apatiske familien som står og rister av den personen som har fått mandelen, så de rister den på det teppet. Er ikke det en flott tradisjon? En super tradisjon? Det er en tradisjon. Det som er også det er merkelig med den tradisjonen her, at den er veldig lik den tradisjonen som blir brukt i kriminelle miljøer, når at de kriminelle har drept den som de vil bli kvitt, og så skal de bli kvitt like, så ruller de den ofte inn i et ullteppe eller et vanlig gulvteppe, og slenger den fra seg. For du har jo jobbet i Kripos, du Bjørte, så du vet jo hvordan dette fungerer. Det vet du at jeg ikke har gjort senere. Jeg har ikke jobbet i Kripos. Du har gjort mye rart, men du har ikke jobbet i Kripos. Ikke. Det er derfor jeg stiller spørsmålstegn med at du vet at kriminelle pakker inn folk de har drept i ulltepper. Det gjør det i The Wire sesong 1. Det gjør det, Bjørte. Men som kjent er ikke The Wire en dokumentarserie, men en fiksjonsserie produsert av HBO Homebox Office. Ok. Tore, jeg tenkte bare at i dette ullteppetradisjonen kunne jo ikke fungert så godt hjemme i vår familie. Mutteren sliter jo litt med leddene sine. Jeg veier et tresiffret antall kilo. Og fatteren er jo ikke så sterk som han var en gang han heller. Han sliter også med ullallergien sin. Han tåler ikke ull, den mannen. Han får du ull, men ikke ulltepper. Nei. Ja, men hvis deres mor havner i ulltepper, så er jo det kanskje det beste. Ja, men da må vi plante mandelen hos henne, og da mister vi jo hele spenningen rundt det. Og for mandelen i grøten, så det er en bra tradisjon som ikke passer da i vår familie. Ja. Stian har sendt oss en tradisjon. Han har hatt som tradisjon å miste en telefon i en innsjø, kalt Ådlandsvatnet, en kvart år på omtrent samme plass. Ja, akkurat. Så han visste da sin telefon i dette vannet. År etter år. Ja, det er jo i hvert fall en veldig annerledes tradisjon, hvis man kan se på det som en positiv ting. Høres ut som en ufrivillig tradisjon, eventuelt en forsikringssvindeltradisjon. Mm. Ja, du tenker at de dumper mobiltelefonen. For å få seg en ny mobiltelefon. Ja, for det avskrivningen på mobiltelefoner er nok, ja, hvis den til og med kan måle seg med biler, så er det virkelig ikke noe å spare på etter et par år, og da, og mens forsikringssummen, ja, den forblir den samme. Ja, det kan, men det er jo da veldig dumt for alle andre som betaler for forsikringene sine og er hederlige borgere. De vil jo da få en høyere forsikringspremie på grunn av at Stian da kaster mobiltelefonen sin i dette Ådlands... Oddlandsvatnet. Men jeg synes I hvert fall det en dritt tradisjon for hele den papirmølla du gjennom for å må gjennom for ja. Å få igjen de pengene. Ja, den alt for svær til at man gidder å gjøre det en gang I året. Dritt tradisjon. Rekker vi en til? En bitteliten en. For den veldig kort, og vi kan jo svare kort og konsist på den. Jeg og kona, dette også en tekstmelding, dette ikke jeg, for jeg har ingen kone forløpig, jeg har en samboer, bla bla bla. Jeg og kona pleier å ha sex allerede første dag etter menstruasjonen. Dette mener jeg en veldig flott tradisjon med vennhilsen Gunnar. Kommentar? Bra tradisjon. Ja, det en bra tradisjon. Du kan bruke kondom også. Jeg synes også det en bra tradisjon. Jeg anbefaler kondom, for ellers så kaller man det få menstruasjonsrester på penis, og det vil man vel ikke. Nei. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Bra! Eller dritt tradisjon. Du hører på radioresepsjonen på P3. Gnarls Barkley var det med låta Crazy her I radioresepsjonen på P3. P3s radioresepsjon består av gammeren, pingla eller brille Jesus, slash Judas om du vil, og tjukken eller sexylubben, som meg, Steinar Sagen, som programleder for dette programmet. Jeg tror vi rett og slett bare skal runde av, ta hendene våre rundt strømjoystikkene, og se hvem som får den I dag! Fikk du også Bjørte? Fikk du litt du og Bjørte? Nei, bare rosen, Helene. Fikk du litt grann du også Bjørte? Nei, jeg fikk ikke. Bjørte, du fikk litt grann. Vær ærlig. Ja. Det du skyter I hvert fall deg, Tore. Dra opp skjorta, for jeg ser ikke... Jeg drar ikke opp skjorta. Jeg ser ikke stram hud. Og med det runder vi av radioresepsjonen for I dag. Vi tilbake igjen I morgen, det tirsdag. Det har vært en glede å være sammen med dere denne tidlige ettermiddagen. Dette November Rain, Guns N' Roses. Ha det bra. Radioresepsjonen mandag til fredag, klokka ett på P3.